ଝିଅଟା ଭାରି ଭଲ ଥିଲା, କେତେ ଲାଜ କରୁଥିଲା, ତୁନି ତୁନି ଅଟେ ତାର, କେତେ ମିଠା କଥା କହୁଥିଲା। ଯେବେଠୁ ଯିଏ କଟକ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ରେ, ଚେହେରା ଆଉ ଛଇ ଛଡ କି ବଦଳି ଗଲା ରେ, କେତେ ପୁଅଙ୍କର ନିଦ ହଜେଇଲା, ଲାଇଲିରୁ ସେ ଲିଲି ହେଲା। ମିସ୍ ଲିଲି, ମିସ୍ ଲିଲି, ମିସ୍ ଲିଲି, ଲିଲି ଲିଲି। ଝିଅଟା ଭାରି ଭଲ ଥିଲା, କେତେ ଲାଜ କରୁଥିଲା। କାଲି ଖେଳୁଥିଲା ସିଏ କଣ୍ଢେଇ ଧରି, ଆଜି ଲାଗେ ନିଜେ ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ପରି, କଣ୍ଢେଇ ପରି। କାଲି ଖେଳୁଥିଲା ସିଏ କଣ୍ଢେଇ ଧରି, ଆଜି ଲାଗେ ନିଜେ ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ପରି, କଣ୍ଢେଇ ପରି। ଗାଁ ଜହ୍ନ ରାତି ମନୁ ଦେଲା ପାସରି, ଏବେ ଓଠରୁ ଯାଏ ତା ବିଜୁଳି ଝରି, ବିଜୁଳି ଝରି। ଏବେଠୁ ତାକୁ ସହରି ହେବା ଛିଟା ବାଜିଲା ରେ, ସୁନ୍ଦରୀ ମେଳେ ଆଖି ନଦେଇ କଥା କହିଲା ରେ, ଚୋରା ପ୍ରେମ ଚିଠି ଲେଖି ଶିଖି ଗଲା, ଖେଳ ସାଥିକୁ ପାସରିଲା। ମିସ୍ ଲିଲି, ମିସ୍ ଲିଲି, ମିସ୍ ଲିଲି, ଲିଲି ଲିଲି। ଝିଅଟା ଭାରି ଭଲ ଥିଲା, କେତେ ଲାଜ କରୁଥିଲା। କାଲି ଜାଳୁଥିଲା ବସି ସଞ୍ଜ ଦୀପାଳି, ଆଜି କଣେ ଚାହିଁଲେ ଦଉଛି ଜାଳି, ଦଉଛି ଜାଳି। କାଲି ଜାଳୁଥିଲା ବସି ସଞ୍ଜ ଦୀପାଳି, ଆଜି କଣେ ଚାହିଁଲେ ଦଉଛି ଜାଳି, ଦଉଛି ଜାଳି। ଭୁଲି ଗଲାଣି ସେ ରଜ ଖୁଦୁରୁ କୁଣି, ବୟସର ରଙ୍ଗ ଏବେ ଫିଟି ଗଲାଣି, ଫିଟି ଗଲାଣି। ଯେବେଠୁ ସିଏ ସାଙ୍ଗ ମେଳରେ ସିନେମା ଗଲା ରେ, କରିନା ଭଳି ଅଣ୍ଡା ହଲେଇ ଚାଲି ଶିଖିଲା ରେ, ଚାରିଆଡ଼େ ତାର ଭାରି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, ପ୍ରେମ ପାଠରେ ଡିଗ୍ରୀ କଲା। ମିସ୍ ଲିଲି, ମିସ୍ ଲିଲି, ମିସ୍ ଲିଲି, ଲିଲି ଲିଲି। ଝିଅଟା ଭାରି ଭଲ ଥିଲା, କେତେ ଲାଜ କରୁଥିଲା, ତୁନି ତୁନି ଉଠେ ତାର, କେତେ ମିଠା କଥା କହୁଥିଲା। ଯେବେଠୁ ସିଏ କଡ଼କ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ରେ, ଚେହେରା ଆଉ ଛଇ ଛଟ କି ବଦଳି ଗଲା ରେ, କେତେ ପୁଅଙ୍କର ନିଦ ହଜେଇଲା, ଲାଇଲିରୁ ସେ ଲିଲି ହେଲା। ମିସ୍ ଲିଲି, ମିସ୍ ଲିଲି, ମିସ୍ ଲିଲି, ଲିଲି ଲିଲି। ମିସ୍ ଲିଲି, ମିସ୍ ଲିଲି, ମିସ୍ ଲିଲି, ଲିଲି ଲିଲି। ମିସ୍ ଲିଲି, ମିସ୍ ଲିଲି, ମିସ୍ ଲିଲି, ଲିଲି ଲିଲି।